महाभारत भीष्म पर्व भूमि पर्व एकादशोध्याय शाक द्वीप का वर्णन। धृतराष्ट्रवाच जम्बूखंडस्त्वया प्रोक्तो यदावधि संजय विस्कंभमस्य प्रब्रोहि परिमाणं तु तत्त्वतः। धृतराष्ट्र बोले, संजय तुमने यहाँ जम्बूखंड का यथावत वर्णन किया है, अब तुम इसके विस्तार और परिमाण को ठीक ठीक बताओ। समुद्रस्य प्रमाणं च सम्यक् छिद्रदर्शनम् शाकद्वीपम च मे ब्रूहि कुशद्वीपम च संजय। संजय, समुद्र के संपूर्ण परिमाण को भी अच्छी तरह समझा कर कहो, इसके बाद मुझसे शाकद्वीप और कुशद्वीप का वर्णन करो। सालमलिम चैव तत्वेन क्रौंच द्वीपम तथैव च ब्रूहि गावलगणे सर्वं राहो सोमार्कयो तथा। गवलगण कुमार संजय, इसी प्रकार सालमली द्वीप, कौंच द्वीप तथा सूर्य चंद्रमा एवं राहु से संबंध रखने वाली सब बातों का यथार्थ रूप से प्रतिपादन करो। संजय वाच राजन सुबहवो दीपायदम सततम जगत सप्तद्वीपान प्रवक्षापि चंद्रादित्यो ग्रहम तथा। संजय बोले, राजन बहुत से द्वीप हैं जिनसे संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, अब मैं आपके आज्ञा के अनुसार सात द्वीपों का तथा चंद्रमा सूर्य और राहु का भी वर्णन करूँगा। अष्टादश सहस्राणी योजनानी विसंपते षट शतानी च पूर्णानी विस्कंभो जम्बु पर्वत लामणस्य समुद्रस्य विस्कंभो द्विगुण स्मृत नाना जनपदाकीर्णो मणिविद्रोम चित्रितः नैक धातु विचित्रैश्च पर्वतैरुपशोभितः सिद्धचारण संकीर्ण सागर परिमंडलः। राजन, जम्बूद्वीप का विस्तार पूरे 18,600 योजन है। इसके चारों ओर जो खारे पानी का समुद्र है उसका विस्तार जम्बूद्वीप की अपेक्षा दूना माना गया है। उसके तट पर तथा टापू में बहुत से देश और जनपद हैं। उसके भीतर नाना प्रकार के मणि और मूंगे हैं जो उसकी विचित्रता सूचित करते हैं। अनेक प्रकार के धातुओं से अद्भुत प्रतीत होने वाले बहुसंख्यक पर्वत उस सागर की शोभा बढ़ाते हैं। सिद्धों तथा चारणों से भरा हुआ वह लवण समुद्र सब ओर से मंडलाकार है। साकद्वीपम च वक्षामि यथावधि पार्थिव तृणमे त्वं यथा न्यायं ब्रुवत कुरु नन्दना। राजन, अब मैं शाक द्वीप का यथावत वर्णन आरंभ करता हूँ। कुरुनंदन, मेरे इस न्यायोचित कथन को आप ध्यान देकर सुने। जम्बूद्वीप प्रमाणेन द्विगुण थ नराधिप विस्कंभेण महाराज सागरोपी विभाग सह। महाराज नरेश्वर, वह द्वीप विस्तार की दृष्टि से जम्बूद्वीप के परिमाण से दूना है। भरत श्रेष्ठ, उसका समुद्र भी विभाग पूर्वक उससे दूना ही है। क्षीरोदो भरतश्रेष्ठ येन संपरिवारितः तत्र पुण्या जनपदा तत्र न म्रियते जनः। भरतश्रेष्ठ, उस समुद्र का नाम क्षीर सागर है। उसने उक्त द्वीप को सब ओर से घेर रखा है। वहाँ पवित्र जनपद है, वहाँ निवास करने वाले लोगों की मृत्यु नहीं होती। कुत एव हि दुर्भिक्षम क्षमा तेजो युताहिते शाकद्वीपस्य संक्षेपो यथावद् भरतर्षभ उक्त एष महाराज किमन्यत् कथयामि ते। फिर वहाँ दुर्भिक्ष तो हो ही कैसे सकता है। उस द्वीप के निवासी क्षमाशील और तेजस्वी होते हैं। भरत श्रेष्ठ, महाराज इस प्रकार शाक द्वीप का संक्षेप से यथावत वर्णन किया गया है, अब और आपसे क्या कहूँ। धृतराष्ट्रवाच शाकद्वीपस्य संक्षेपो यथावदि संजय उक्तस्त्वया महाप्राज्ञ विस्तरं ब्रूहि तत्त्वतः। धृतराष्ट्र बोले, महाबुद्धिमान संजय, तुमने यहाँ शाक द्वीप का संक्षिप्त रूप से यथावत वर्णन किया है, अब उसका कुछ विस्तार के साथ यथार्थ परिचय दो। संजय उवाच तथैव पर्वताराजन सप्तात्र मणिभूषिता रत्नाकरा तथा नद्यस्ते साम नामानि मे शृणु। संजय बोले, राजन, शाक द्वीप में भी मणियों से विभूषित 7 पर्वत हैं, वहाँ रत्नों की बहुत सी खाने तथा नदियाँ भी हैं, उनके नाम मुझसे सुनिए। अतीव गुणवत् सर्वं तत्र पुण्यं जनाधिप देवर्षि गंधर्वयुत प्रथमो मेरुरुच्यते प्रागायतो महाराज मलयो नाम पर्वत। जनेश्वर, वहाँ का सब कुछ परम पवित्र और अत्यंत गुणकारी है। वहाँ का प्रधान पर्वत है मेरु, जो देवर्षियों तथा गंधर्वों से सेवित है। महाराज, दूसरे पर्वत का नाम मलय है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। ततो मेघा प्रवर्तन्ते प्रभुवन्ते च सर्वशः ततः परेण कौरव्य जलधारो महागिरिः। मेघ वहीं से उत्पन्न होते हैं, फिर वे सब ओर फैलकर जल की वर्षा करने में समर्थ होते हैं। कुरुनंदन, उसके बाद जलधार नामक महान पर्वत है। ततो नित्यमुपादत्ते वासव परमं जलम ततो वर्षम प्रभुवते वर्षकाले जनेश्वर। जनेश्वर, इंद्र वहीं से सदा उत्तम जल ग्रहण करते हैं, इसीलिए वर्षा काल में वे यथेष्ट जल बरसाने में समर्थ होते हैं। उच्चैर्गिरिदेवतको यत्र नित्यं प्रतिष्ठितां रेवति दिवि नक्षत्रं पितामह कृतो विधि। उसी द्वीप में उच्चतम रेवतक पर्वत है, जहाँ आकाश में रेवति नामक नक्षत्र नित्य प्रतिष्ठित है, यह ब्रह्मा जी का रचा हुआ विधान है। उत्तरेण तु राजेन्द्र श्यामो नाम महागिरिः नव मेघ प्रभ प्रांशु श्रीमानुज्ज्वल विग्रह। राजेन्द्र, उसके उत्तर भाग में श्याम नामक महान पर्वत है, जो नूतन मेघ के समान श्याम शोभा से युक्त है। उसकी ऊंचाई बहुत है, उसका कांतिमान कलेवर परम उज्ज्वल है। यतः श्यामत्वमापन्ना प्रजा जनपदेश्वर। जनपदेश्वर, वहाँ रहने से ही वहाँ की प्रजा श्यामता को प्राप्त हुई है। धृतराष्ट्रवाच सो महान संशयो मेद्य प्रोक्तोऽयं संजय त्वया प्रजा कथम सूतपुत्र संप्राप्ता श्यामताम। धृतराष्ट्र बोले, सूतपुत्र संजय, यह तो तुमने आज मुझसे महान संशय की बात कही है, भला वहाँ रहने मात्र से प्रजा श्यामता को कैसे प्राप्त हो गई। संजय वाच सर्वेष्वेव महाराज द्वीपेषु कुरुनंदन गौर कृष्णश्च वर्णौ द्वौ तयोर्वर्णान्तरं नृप श्यामो यस्मात् प्रवृत्तो वै तत्त्वे वक्ष्यामि भारत आस्तेऽत्र भगवान् कृष्ण तत्कान्त्या श्यामतां गतः। संजय ने कहा, महाराज कुरुनंदन, संपूर्ण द्वीपों में गौर कृष्ण तथा इन दोनों वर्णों का सम्मिश्रण देखा जाता है। भारत, यह पर्वत जिस कारण से श्याम होकर दूसरों में भी श्यामता उत्पन्न करने वाला हुआ, वह आपको बताता हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, अतः उन्हीं की कांति से यह स्वयं भी श्यामता को प्राप्त हुआ है और अपने समीप रहने वाली प्रजा में भी श्यामता उत्पन्न कर देता है। ततः परम कौरवेन्द्र दुर्गशैरो महोदय केसर केसर युतो यतो वात प्रवर्तते। कौरवराज, श्यामगिरी के बाद बहुत ऊंचा दुर्गशैल है, उसके बाद केसर पर्वत है, जहाँ से चली हुई वायु केसर के सुगंध लिए बहती है। तेषां योजन विस्कम्भो द्विगुण प्रभुभाग वर्षाणि तेषु कौरव्य सप्तोक्तानि मनीषिभिः। इन सब पर्वतों का विस्तार दूना होता गया है। कुरुनंदन, मनीषी पुरुषों ने उन पर्वतों के समीप 7 वर्ष बताए हैं। महामेरु महाकाशो जलद कुमदोत्तर जलधारो महाराज सुकुमार इति स्मृतः। महामेरु पर्वत के समीप महाकाशप वर्ष है, जलद या मलय के निकट कुमदोत्तर वर्ष है। महाराज, जलधार गिरि का पार्श्ववर्ती वर्ष सुकुमार बताया गया है। रेवतस्य तु कौमार श्यामस्य मणिकांचन केसरस्याथ मोदा की परेण तु महापुमान। रेवतक पर्वत का कुमार वर्ष तथा श्याम गिरि का मणिकांचन वर्ष है। इसी प्रकार केसर के समीपवर्ती वर्ष को मोदाकी कहते हैं, उसके आगे महापुमान नामक एक पर्वत है। परिवार तु कौरभ्य दैर्घ्यम ह्रस्व त्वमेव च जम्बो द्वीपेन संख्यात तस्य मध्ये महाद्रुमः शाको नाम महाराज प्रजातस्य सदानुगाम तत्र पुण्या जनपदाः पूज्यते तत्र शंकरः। वह उद्वीप की लंबाई और चौड़ाई सबको घेर कर खड़ा है। महाराज, उसके बीच में शाक नामक एक बड़ा भारी वृक्ष है जो जम्बूद्वीप के समान ही विशाल है। महाराज, वहाँ की प्रजा सदा उस शाक वृक्ष के ही आश्रित रहती है। वहाँ बड़े पवित्र जनपद है, उस द्वीप में भगवान शंकर की आराधना की जाती है। तत्र गच्छन्त सिद्धाश्च चारणा दैवतानि च धार्मिकाश्च प्रजाराजन् चत्वारोतीव भारत। राजन भरत नंदन, वहाँ सिद्ध चारण और देवता जाते हैं। वहाँ के चारों वर्णों की प्रजा अत्यंत धार्मिक होती है। वर्णा स्वकर्म निरता न चेनोत्र दृश्यते दीर्घायुषो महाराज जरा मृत्यु विवर्जिता। सभी वर्ण के लोग वहाँ अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का पालन करते हैं। वहाँ कोई चोर नहीं दिखाई देता। महाराज, उस द्वीप के निवासी दीर्घायु तथा जरा और मृत्यु से रहित होते हैं। प्रजास्तत्र विवर्धन्ते वर्षाश्विव समुद्रगाः नद्य पुण्यजलास्तत्र गंगा च बहुधा गता। जैसे वर्षा ऋतु में समुद्रगामिनी नदियाँ बढ़ जाती हैं, उसी प्रकार वहाँ की समस्त प्रजा सदा वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। उस द्वीप में अनेक पवित्र जल वाली नदियाँ बहती है। वहाँ गंगा भी अनेक धाराओं में विभक्त देखी जाती है। सुकुमारी कुमारी च सीता शिवेणिका तथा महानदी च कौरभ्य तथा मणिजला नदी चक्षुर्वर्धनिका चैव नदी भरत सत्तम तत्र प्रभृता पुण्योदा नद्य कुरुकुलोद्भः। कुरुनंदन भरतश्रेष्ठ, उस द्वीप में सुकुमारी कुमारी सीताशी वेणिका महानदी मणिजला तथा चक्षुर्वर्धनिका आदि पवित्र जल वाली नदियाँ बहती हैं। सहस्राणाम तान्येव यतो वर्षति वाचव न तासाम नामधेयानि परिमाणम तथैव च शक्यन्ते परिसंख्यातुम पुण्यास्ता ही सरिद्वराः तव पुण्या जनपदाश्चत्वारो लोक सम्मताः। वहाँ लाखों ऐसी नदियाँ हैं जिनसे जल लेकर इंद्र वर्षा करते हैं। उनके नाम और परिमाण की संख्या बताना कठिन ही नहीं असंभव है। वे सभी श्रेष्ठ नदियाँ परम पुण्यमयी हैं। उस द्वीप में लोक सम्मानित चार पवित्र जनपद है। मंगाश्च मसकाश्चैव मानसा मंदगा तथा मंगा ब्राह्मण भूयिष्ठाः स्वकर्म निरता नृप। उनके नाम इस प्रकार है, मंग मशक मानस तथा मंदग नरेश्वर। उनमें से मंग जनपद में अधिकतर ब्राह्मण निवास करते हैं। वे सब के सब अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। मसकेषु तु राजन्या धार्मिका सर्वकामदाः मानसाश्च महाराज वैश्य धर्मोपजीविनः। सर्वकाम समायुक्ता शूरा धर्मार्थ निश्चिता। महाराज, मशक जनपद में संपूर्ण कामनाओं के देने वाले धर्मात्मा क्षत्रिय निवास करते हैं। मानस जनपद के निवासी वैश्य वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। वे सर्वभोग संपन्न शूरवीर धर्म और अर्थ को समझने वाले एवं दृढ़ निश्चयी होते हैं। शूद्रास्तु मंदगा नित्यं पुरुषा धर्मशीलिनः। मंदग जनपद में शूद्र रहते हैं वे भी धर्मात्मा होते हैं। न तत्र राजा राजेन्द्र न दंडो न च दंडिकः स्वधर्मेणैव धर्मज्ञास्ते रक्षन्ति परस्परम्। राजेंद्र, वहाँ न कोई राजा है न दंड है और न दंड देने वाला है। वहाँ के लोग धर्म के ज्ञाता हैं और स्वधर्म पालन के ही प्रभाव से एक दूसरे की रक्षा करते हैं। एतावदेव सक्यम तु तत्र द्वीपे प्रभासितुम् एतदेव चतुर्थव्यम साक द्वीपे महोजसी। महाराज, उस महान तेजो में साक द्वीप के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है और इतना ही सुनना चाहिए। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भूमि पर्वणि साक द्वीप वर्णने एकादशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भूमि पर्व में साक द्वीप वर्णन विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ।